करीब 10 मिनट बाद नेहा सोफे पर बैठी हुई थी और शिवाय उसे सुलगती हुई आंखों से हाथ बांधे देख रहा था। राजवीर ने नेहा की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, इसे पी लो और तसल्ली से हमें बताओ कि ये सब किसने किया है। यकीन मानो, हम लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं करते, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए हर आदमी को रेगिस्तान में ले जाकर गोली मार देते हैं। नेहा ने तो तोते की तरह रटना शुरू कर दिया। नेहा बोली, मेरे बेटे के दिल में छेद है और उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, और वो पैसे मुझे रणविजय सिंह राणा ने देने का वादा किया। उसने कहा कि अगर मैं रघुवंशी मेंशन में आकर ये सब करूं तो वो मुझे पैसे दे देंगे और मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा। बस इसी लालच में मैं यहाँ आ गई। पंडा, यकीन मानो, मुझे तुम्हारी जिंदगी से कोई लेने देना नहीं है, मैं बस अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ। कहते हुए नेहा की आंखें भर गई। शिवाय बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? नेहा बोली, मेरा उनका डिवोर्स हो गया। शिवाय ने राजवीर की तरफ देखकर कहा, नेहा के बेटे के इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए दे दो। नेहा रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने शिवाय के साथ इतना कुछ किया और बदले में शिवाय उसकी हेल्प कर रहा है। नेहा हाथ जोड़कर बोली, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकती। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर नेहा को देखा और फिर आंख मारकर कहा, एहसान कैसा, 24 घंटे के लिए ही सही, लेकिन तुम मेरी पत्नी थी। शिवाय का पॉजिटिव एटीट्यूड देखकर नेहा के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। उसने एक बार फिर शिवाय के आगे हाथ जोड़े और राजवीर के साथ शिवाय के कमरे से चली गई। नेहा के जाते ही शिवाय ने एक तंज भरी मुस्कान से खुद से कहा, क्या बात है रणविजय सिंह राणा, तरीका तो अच्छा था पर अफसोस इस चाल में भी तुम्हारी मौत हो गई। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन जब से चौधरी साहब के घर से आया था तब से उसके दिमाग में उस लड़की की तस्वीर घूम रही थी। हर्षवर्धन थोड़ी देर सोना चाहता था लेकिन सो नहीं पाया। हर्षवर्धन आंखें बंद करता तो उस लड़की का चेहरा दिखाई देता। हर्षवर्धन आंखें खोलता तो उस लड़की का गाया हुआ भजन उसके कानों में सुनाई देने लगता है। हर्षवर्धन पूरी तरह बेचैन हो चुका था। ऐसा नहीं था कि हर्षवर्धन को उससे प्यार हो गया था, लेकिन उस लड़की के बारे में जानने की इच्छा जरूर करने लगा था। करीब 2 घंटे बेड पर बेचैन रहने के बाद हर्षवर्धन हवेली की रसोई में गया जहाँ काका काम कर रहे थे। हर्षवर्धन ने पूछा, काका पीयू कहाँ है? काका ने कहा, वो तो सोफे पर बैठी हुई ड्राइंग बना रही है। हर्षवर्धन ने सोफे की तरफ देखा तो पीहू वहीं बैठी थी। काका ने कहा, क्या बात है बेटा, आज सोए नहीं? हर्षवर्धन ने कहा, कुछ नहीं काका, बेचैनी सी हो रही है। रात रात भर सोते नहीं हो तो बेचैन तो हो गए ही, भला इतना काम करने के लिए किसने कहा है, थोड़ा शरीर को आराम भी देना चाहिए, काका ने समझाते हुए कहा। हर्षवर्धन ने कहा, वो बात नहीं है काका, ऐसे तो मैं कई रातें जाकर काम कर चुका हूँ। तो क्या बात है बेटा, अगर मुझे बताकर तुम्हारे दिल को तसल्ली मिलती है तो तुम मुझे बता सकते हो, काका समझाते हुए बोले। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, काका बता तो दूंगा, लेकिन वादा कीजिए कि इसका कोई मतलब नहीं निकालेंगे। समझ लीजिए, अपनी बेचैनी कम करने के लिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा पूछो, काका ने हर्षवर्धन को कॉफी पकड़ाते हुए कहा। हर्षवर्धन ने कॉफी की सिप लेकर कहा, आज सुबह मेरे कानों में एक भजन की आवाज सुनाई दी, मैं उसकी तरफ खिंचा चला गया और चौधरी साहब के घर पहुंच गया। वहां मैंने एक लड़की देखी जो शायद चौधरी साहब के पोते की विधवा है। उसने सफेद रंग का सूट सलवार पहना हुआ था, सर पर दुपट्टा ले रखा था। लड़की देखने में बहुत मासूम और प्यारी थी, लेकिन उसके घर वाले उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। आप मुझे उस लड़की के बारे में बता सकते हैं? ना चाहते हुए भी हर्षवर्धन की बात सुनकर काका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराहट को देखकर हर्षवर्धन ने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, काका मैंने कहा था ये बातों का कोई मतलब मत निकालना, लेकिन फिर भी आपने निकाल दिया। मैं बस उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। काका ने हंसकर कहा, मैंने कोई मतलब नहीं निकाला बेटा, मैं तो बस ऐसे ही मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि पहली बार तुम्हारे मुंह से किसी लड़की के बारे में सुन रहा हूँ। पहली बार तुमने किसी लड़की में दिलचस्पी दिखाई है, वरना तुम्हारे डिवोर्स के बाद तो तुम्हें लड़की जात से ही नफरत हो गई है। हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी चमक थी। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, तो बताइए ना काका, कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका, और उसके पति की डेथ कब हुई, और उसके ससुराल वाले उसे इतना टॉर्चर क्यों करते हैं? काका ने किचन को साफ करते हुए कहा। क्या बताएं बेटा, माँ बाप का साया तो उस लड़की के सिर से बचपन में ही उठ गया था, और ससुराल वाले भी कुछ खास लगाव नहीं रखते। हर्षवर्धन काका की बातें ध्यान से सुन रहा था। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, काका ये लड़की अपने घर क्यों नहीं जाती? काका ने फ्रिज में से सब्जियां निकालकर काटते हुए कहा। बेटा शुरू से बताते हैं इस लड़की के बारे में। इस लड़की का नाम हीर है। हीर जब पैदा हुई थी उसकी माँ की मौत तभी हो गई थी, इसीलिए पूरा परिवार हीर को अभागन कहने लगा। हीर के पिता भी ज्यादा दारू पीते थे, तो एक दिन पिता भी चल बसे। हीर उस वक्त 5 साल की थी। हीर के सिर से माता और पिता दोनों का साया उठ गया। चाचा चाची ने हीर को पाल तो लिया, लेकिन हर वक्त ताना देते थे, उससे घर का काम करवाते थे। बेचारी का बचपन बहुत दुख में गुजरा। चौधरी साहब हीर के दादाजी के दोस्त थे। हीर के दादाजी को हीर की हमेशा फिक्र लगी रहती। एक बार चौधरी साहब हीर के दादाजी से मिलने उनके गांव गए। उन्हें हीर पसंद आ गई तो चौधरी साहब ने हीर की शादी अपने पोते सुंदर के साथ कर दी। हीर उस वक्त 16 साल की थी। स्कूल भी पास नहीं हुआ था उसका, और बेचारी पढ़ी लिखी भी कम थी। सुंदर कोई अच्छा लड़का नहीं था, बहुत दारू पीता था, दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करता था, लड़कियों को छेड़ता था, काम धंधा कुछ करता नहीं था। चौधरी साहब ने भी बड़ी चालाकी से अपना बिगड़ा हुआ पोता ब्याह दिया। जिस दिन दोनों की शादी हुई और सुंदर हीर को घर लेकर आया, उस दिन ठाकुर साहब के लोगों ने आकर सुंदर को गोलियों से भून दिया। हर्षवर्धन ने कॉफी का कप साइड में रखा और हैरानी से पूछा, ठाकुर साहब ने सुंदर को क्यों मरवाया? काका बोले, सुंदर एक नंबर का बिगड़ा हुआ था। सुना है उसने 20 लाख ठाकुर साहब से उधार लिए हुए थे, जिन्हें वो चुका नहीं पा रहा था। ठाकुर साहब ने कितनी बार घर आकर धमकी दी थी कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसे जान से मार देंगे। लेकिन सुंदर और चौधरी साहब के कान में तो जूं भी नहीं रेंगी। नतीजा ये हुआ, जिस दिन हीर ने पहला कदम उस घर में रखा, सुंदर की मौत हो गई। बेचारी हीर कुछ घंटों भी लाल जोड़ा ना पहन पाई, और सफेद रंग उसके नसीब में लिखा गया। तब से लेकर आज तक 7 साल हो गए हैं बेटा, 7 साल। 7 साल से हीर के ससुराल वालों ने हीर को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मैंने आज तक हीर को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। गुलाम की तरह बस काम करती रहती है, सारे घर का काम करती है, फिर भी उसके ससुराल वाले उससे खुश नहीं रहते। बेचारी बीमार होती है तो काढ़ा बनाकर पी लेती है, कोई उसे दवाई नहीं दिलाता। बीमारी में भी घर का सारा काम करती है, कोई उस पर तरस नहीं खाता। और तो और उसका जेठ सतीश उस पर पूरी नजर रखता है। बेचारी हीर जैसे तैसे खुद को अपने जेठ से बचाती है। एक दो बार तो उसकी सास ने सतीश को हीर के साथ जबरदस्ती करते हुए भी देख लिया, लेकिन मजाल सतीश की गलती निकाल दे, उल्टा कहती है कि हीर ही चरित्रहीन है। हर्षवर्धन के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो हीर के बारे में सुनकर कितना दुखी हो गया है। एक ही मुलाकात में हीर ने हर्षवर्धन के दिल में अपने लिए छोटी सी जगह बना ली थी। वो पूरे ध्यान से काका की बातें सुन रहा था। काका आगे बोले, हीर को ही मार पड़ती है। कितनी बार तो हीर को उसकी सास ठंड में घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी कहाँ जाए, अपने घर जा नहीं सकती क्योंकि चाचा चाची रखेंगे नहीं, पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं है जो अपने अधिकार पता हो, इसीलिए रात भर घर के बाहर ही ठंड में बैठी रहती है। बेटा सुकून का एक पल हीर ने जीकर नहीं देखा। पता नहीं भगवान भी कहां सोए हैं जो इस बच्ची को सुख नहीं दे रहे। हीर की सास ने पूरे गांव में अफवाह फैला रखी है कि हीर मनहूस है, उस पर काला साया है, चुड़ैल है, डायन है। अगर हीर किसी को हाथ लगाएगी तो उसका नुकसान हो जाएगा। हीर भी पिछले 7 साल से अपने बारे में यही सुन रही है, इसीलिए अब तो हीर ने भी मान लिया कि वो अपशगुनी है। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, काका आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते। काका ने कहा, है हर्षवर्धन बेटा, तुमने तो अब अपनी आंखों से ही देख लिया हीर के ससुराल वाले हीर को कितना परेशान करते हैं। लेकिन मजाल चौधरी साहब ने कभी गले से आवाज निकाली हो? चौधरी साहब तो खुद ही नहीं चाहते कि हीर इस घर में रहे। बेचारी की नौकर से भी ज्यादा बुरी हालत है, लेकिन गले से उफ तक नहीं निकालती। हीर की आंखों में मैंने कभी चमक नहीं देखी, हमेशा भीगी आंखें ही देखी हैं। पता नहीं कब कोई आएगा और इसकी आंखों के आंसू को चुरा लेगा। ये बात बोलकर काका हर्षवर्धन की तरफ देखने लगे जो किसी ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक ही हर्षवर्धन ने जब अपने चेहरे पर काका की नजर महसूस की तो काका को देखकर मुस्कुराकर कहा, मुझसे उम्मीद मत करिए, मैं शादीवादी नहीं करने वाला। ठीक है, मानता हूँ कि हीर का दुख बहुत बड़ा है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो हीर को खुशी दे। काका ने हंसते हुए कहा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, हर बात कहने की नहीं होती काका, बचपन से आपके साथ ही हूँ। आपके बिना कहे समझ जाता हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। काका ने कहा, इसमें हर्ज ही क्या है, हीर बहुत अच्छी है, पीहू को बहुत प्यार करेगी। तुम चौधरी साहब से हीर का हाथ मांग लो। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, काका प्लीज ऐसी बात मत कीजिए, मैं अब शादी के झमेले में पड़ना ही नहीं चाहता। काका ने कहा, बेटा ये नैना जैसी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है, सांस भी लेगी तो तुमसे पूछ कर लेगी। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर ना में गर्दन हिला दी, जैसे दिल कुछ कह रहा हो और दिमाग कुछ और कह रहा हो। काका ने अगले ही पल कुर्सी से उठते हुए कहा, हाँ मैं समझ गया, कहाँ तुम इतने अमीर पढ़े लिखे आदमी, विदेशों में घूमने वाले, कहाँ वो कम पढ़ी लिखी गरीब। तुम्हारे साथ तो वो अच्छी भी नहीं लगेगी, मैं ही बेकार हीरो तुम्हारे सपने देखने लगा। चलता हूँ, दोपहर का खाना बनाने का वक्त हो गया। काका किचन की तरफ जा रहे थे और हर्षवर्धन उन्हें पीछे से मुस्कुरा कर देख रहा था। हर्षवर्धन ने थोड़ा तेज आवाज लगाकर कहा, काका कुछ भी कह लीजिए, आपकी बातों का मुझ पर असर नहीं होगा। ये जो आप अभी अभी मुझे डायलॉग मार कर गए हैं, इस डायलॉग का भी असर नहीं होगा। काका ने भी हंसते हुए कहा, जानता हूँ, लेकिन कोशिश करना मेरा काम है। फिर भी एक बार सोच कर देखना, पीहू को माँ मिल जाएगी और तुम्हारे हाथों किसी की जिंदगी सवर जाएगी। लड़की सुंदर और प्यारी भी है, तुमने खुद ही कहा था। हर्षवर्धन काका की बात सुनकर मुस्कुराया और फिर ना में गर्दन हिला दी। काका ने रसोई से ही थोड़ी तेज आवाज में कहा, सोच लो बेटा, पढ़ी लिखी तेज तरार लड़की से शादी करके देख चुके हो, एक बार सीधी सादी गाय जैसी लड़की से भी शादी करके देख लो, यकीन मानो तुम्हारा घर स्वर्ग बना देगी। हर्षवर्धन ने फिर मुस्कुराकर ना में गर्दन हिला दी, लेकिन काका की बात हर्षवर्धन के दिल में कहीं ना कहीं तो लग गई थी। क्या हर्षवर्धन हीर की जिंदगी में खुशियां लाएगा, क्या शौर्य डेजी के पास जाएगा या फिर उल्टा शिवाय को फंसा देगा?